Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon, eixo. Ba, gaur berri onak ditugu asteko, izan ere atzo Real Unionek hiru eta huts irabazi zuen Deportiboren kontra Galen jokatutako neurketan. Neurketa izugarria izan zen eta bueno, ba bertze hiru puntu batuta, ba pozik gelditu ziren Real Unioneko jokalari eta teknikariak ere. Bertzalde, ba beti bezala, eskualdeko bertze klubetak kirolarien emaitzak ere zerrendatuko ditugu, ba bertan ere zenbait garaipen garrantzitsu ere, gertatu dira asteburu honetan eta beraz ba beti bezala protagonistekin izan gara eta beraiek beraien ahotsetik kontatuko digute, ba nola baloratzen duten asteburuko jardunaldia. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, ipatu bezala, Real Unionek atzo arratsalean garaipen izugarria lortu zuen Deportiboren kontra, talde txuribeltzak hiru eta utxeko markagailua eskuratu zuen Galiziarren kontra, eta hauek bertze behin, ba, punturik batu gabe joan ziren Irundik. Lehen minutuetan erritmoa jartzea kosta zitzaien etxekoei, baina 22. Minutuan iritsi zen lehen gola eta hortik aintzinera Depor baino gehiago izan ziren. Solisek sartu zuen lehen gol hori, eta bat eta utxekoarekin ailegatu ziren atxedenaldira ere. Bigarren zatian bide beretik segitu zuten, hasi eta berehala bigarrena sartu zuen Real Unionek, Imilek gainditu zuen aurkarien defentsa eta baloia erdiratu zuen. Paris adoteko orduan, ba bere atean sartu zuen gola eta horrela ba bi eta utzekoan jarri zuen talde txuribeltzarentzat. Azkenik 68. Minutuan Oiartzunen erdiraketa bat aprobetxatuta Solisek eguneko bere bigarren gola sartu zuen eta hirugarrena bat talde txuribeltzarentzat. Oraindik ere azken minutetan laugarrena sartzeko aukera ere izan zuten, baina azkenean ba hiru eta utzeko emaitzarekin bukatu zen partida. Garaipen garrantzitsua da hau Real Unionentzat eta badirudi ba Deporreri ere irundarren kontra kosta egiten zaiela, ez da Jean-Pierre? Bai, eta garaipena oso garrantzitsua da bai. Real Unionentzat. Bai. Aldarrikatzea da bere izena, bere lana, hori eta da. Azkenean ba hor kokatu da, Bire, ez azun hola den zailkapena. Bai. Eske hor sanse sartu dara lidertza bezala garaipena eskuratu zuen Sabadellen atzo eta profitatu du hori. Garaipena horren bidez ba lehen postua eskuratu egin du eta Cultural eta Deportiva Leonesa bigarren postuan bai. Eta gero bestinatekoak, eta Real Unión hortxe bertan dago kokaturik une honetan eta 7-8 taldeen 2 puntuetan. Bai, bai. Ezazu nola da, da buen kontua. Oso parekatua lea, txapelketa hau beti bezala, beti aipatzen dugu bezala, iresten ditu jokalariak, entrenatzaileak eta beste dituko, eta atzo iretsi egin zuena Deportivo de la Coruña Real Unión izan zen. Bai. Irte eratikan, egia da, Fran Justok aipatzen zuen, ba, hasiera batean kostatu zaigu, nik ez dut hainbestez, hainbestez, gerturatu zen, bai, Deportivo de la Coruña, ondo jokatu zuen berdegunean, erdia, baino azkenean reunión bere lekua mantendu egin zuen eta ez zuen arazorik izan alde horretatik eta bere bere ardura hartu egin zuen eta jokoaren bidez ba gainditu egin zuen Deportivo de la Coruña eta gero begira ezazu ba aipatu duzun bezala golarekin ba gauza baretzen dira lasaitzen dira bai. Kudeatzen ahal duzu hobeto zure jokoa markagailuarekin eta haizea zure alde duzu eta hori baliagarria da eta ikusten dut hor arnasa pikin bat galdu egin zuela Deportibok ere, korapilatxua izan zen beraientzat, urduritasuna esango duzu, horako jokalariekin eta eskarmentuko jokalari Lucas Pérez, Adot, gero Sevilla, edo Hugo Rama, Balenciagarekin, Makaiekin, urduritasuna, babai, babai, bai. Babai, azkenean, ba, beraiek ere sofritzen dute kirolari bezala, eta Imanol Lidiak ez ere bai, eta bai. Soriano kirolzen dariak ere bai, bueno, nire desan horrekin, raunenek, gainditu egin zuela, eta gero bigarren zatian izan zituen 20-25 minutu goi mailakoak. Mm-hmm. Bero geren ateratu zituzten denek, edo gehienek, edo jokalari nagusiak, eta hori ba, bere eragina izan zuen bai. Jokoan. Oiarzun, Solís, Vitor Eimil, Irazusta Bera, Atzelariek, mm-hmm. Manol Baz, ba, nek uste dut goi mailakoa. Neurketa izan zela, partida oso ondo jokatu alde batete, eta bi gol sartu zituzten, eta lau bai. Eta bost azkenean izan zi, ogoi eta bost minutu horietan. Bai. Aukerak izan zituzten, uh-huh. Antxon, bueno, Antxon esaten dut, Anton Escobar. Bai. Antxon, ez geleguna behiru inguruan. Haite zan, Escobarrek bere abegune bat izan zuela aski garbi, Solisek beste bat uste dut, eta gero beste jokalari batzuk ere bai. Haite zan, Ranunek neurketa borobila jokatu egin zuela, eta garaipena xuxena da, ez da, ez da, ezertxo esateko nik, alde horretatik. Fran Justok esaten zuen, baina Imanol Lidiak ezek ere bai. Hori, erramar nuen, bai, Imanol Lidiak ez, bueno, tristetuta agertu zen, ba, baina berak ere onartu zuen, ba, Real Union gehiago izan zela, eta euren akatsa izan zela ez irabaztea, eta bai. Akatsa eta ardura, eta hor Real Unionek bere alde hoberena erakutsi egin zuen. Orain dago beste zati bat, ez? Jakitea, gero hau etxetik kanpo nola moldatzen. Hori da. Nola moldatuko diren. Uh-huh. Kornella datorren larunbatean arratsaldeko lautan eta gero Nastik de Tarragona. Eta gero beste gauza bat, eh? Uh-huh. Galiziar zale asko ikusi genituen estadio garen baino irundarrak ere bai, eta eskaldekoak ere bai. Baitare. Eh? Uh-huh. Nik uste dut hori garrantzitsua dela, bere eragina izango duela ere, eta, bueno, gostatzen zaie askotan zaleri bertaratzea galera, baino atzo, ba, Deporrekin batera, eta Julen Aginaldaren omenaldiari esker, bai. Eta gero Jaboirureta bertan zegoela, eta, bueno, Deportibok duela ba, dirtirtasun hori, mm-hmm. ba, gertura zuzen jende ugari, eta palkoan berean, ba, jende ugari zuzen, ba, Manu Díaz Federakuntzako presidentea bertan zegoen, Jaburur eta bera, eta agurtu genuen antxetako, mm-hmm. Antxeta lariekan, agurtu genuen Jabo, oso ondo ikusi nuen Jabo, adina, mm-hmm. ez da gaztea, bere adina du Jau Irureta, eta, bueno, gero irungo zinegotziak ere bai, alkatea mm-hmm. bera bai, eta, bueno, han denok ikusi genituen, bai. Eta ikustu dut, izan zela partekatzeko, ba, egun berezi bat, eta Real Unionen garaipena oso xuxena. Bai, hori gero, lurrikara txipi bat izan zen, olbistea ez da, oraindik zabaldu, mm-hmm. baina, badakit, lurrikara txipi bat sortu egin duela, baina hori gero komentatutugu, bai. Errealarekin lotura du, eta Errealunenekin lotura bai. Ere, eta Aston Villarekin ere bai. Mm-hmm. Gero komentatu du, baina hala ere, ba, protagonisten ahotsak eta bai. Soinuak entzun behar ditugu, ez da? Bai, hori da, atzo, bueno, ba, denak pozik zeuden, pozik bukatu zuten atzoko jardunaldia, eta, bueno, ba, protagonistekin egon ginen neurketaren ondotik, hain zuzen ere, Mikel Bengoa kirol zuzendariarekin, Igor Emery presidentearekin eta Irazusta eta Beobide jokalariekin ere egon ginen, eta bueno, ba, entzungo dugu beraiek egiten duten balorazioa. Oso pozik, bai, azkenean hiru aste irabazi gabe genbiltzan, hiru aste luzeak eta gogorrak, baina taldea ondo entrenatzen ari du, egun guztiak onak dira, eta gaurko partida uste dut aparta izan dela, ezta? Azkenean lehenengo 10 minutuak pizkat gogorrak izan dira, eta ez gara ondo egon, baina gero gola sartu eta gero, ondo mantendu gara, eta bigarren satiaren hasieran beste bi gol sartu ditugu, eta holan ehuneko unean amaiera arte, oso pozik gaur dago. Bai, azkenean gal da, ez da, galen sale asko etortzen direnean gu gogo askoekin gaude, oso sartuta gaude, eta hori oso importantea da guretzat, ez da, azkenean saleak hemen baldin baditugu, gure uneko una emango dugu beti, eta bere engandik da. Asko, bai, asko, urrengo astean partia gogor bat dugu Korneiaren aurka, han Bartzelonan, baina gero bueltan, amabostegun barru, hemen larun batean arratsaldeko ziretan, naztiken aurka jolasten dugu, naztik baita playoff postutan dagoela, talde hon bat daukana, eta egunekunan egon behar dugu partio horiek irabazteko, eta guk zelkapenean ondo gane baldin badugu, horako partiak irabazi behar ditugu. Ba, eta uste dute, arratsalde borabia eukidugula gaurkoan, ze, ba, hasieran eukidugun omenaldi horrekin, Julen ni merezitako omenaldi hori eskenia nahi genion, gaina gurutzor gonda ere, Bidasoako entrenatzailea, Bidasoa guztia, no, guztia ez, baina mentzat horre ondira asko eta hortik hasita, uste dut arratsalde oso ondo hasi dela, eta gero taldeak emandun maila, ba, depo raundi baten kontra, ba, olako eguna, horrela borobiltzea ia esan ba, pozik egoteko, eta bueno, indar asko ematen du batez ere etorkizunari begira. Bai, ba, zorionez erronka asko ditu garuetik. Alde batetik no, asko geratzen delako, eta bestetik etxetik kanpo hor hobetzeko parada daukagulako. Nola, ba, lehiakortasuna hori erakusten duguna hemen etxean, kanpora eramanez. Eta hor, hobetzen badugu, ba, nik esan duke, taldeak bueno, erakutsiko lan nortasuna handiarekin, kategoria hontan, kategoria oso zaila dena, gure presentzia nahi dugula jendeak ikus dezala ez gaudela hemen ezertarako, baizik eta goza askorako. Bai, oso garantitua ez, etxian oso ondo egia, pena bat izan zen azkenengo partidua Ponferradinaren kontra, baina erakutsi genuen ustete guna ideuna eta ekipoak erakutsi zuna ba, ustete garaipena lortzeko izan zela ez, eta gaur gogorrekin ginean ez, Lugon galduta gero, ba, hoxe ez, gogo horrekin etxian berriz erakusteko geana, eta nik uste taldeak gindun partidua ikaragarria izan dela, baloi gabe batez ere erakutsi duna olako talde baten kontra altura handikoa izan dela uste, eta gero gaina bueno, porteri aurrean asmatu dugu eta oso oso gustoa. Ba, hori da, ez, konfiantza hori emate dugu, ez, azkenean Deportivo bezalako ekipo batek ikustia nola sufritu duen ikuste, asko sufritu duela gure kontra eta gukin deunakin, ba, izugarrizko konfiantza emateigu eta bide honean gaudela ba, reforzatzeitugu, ez? Bai, ez, esatzen dizu bezala, ba, garaipen honek konfiantza asko emateigu, ez? Eta egia da, ba, etxean oso fuerte gaudela, baina batzutan etxetik kanpo ba, beste arpegi bat erakusten nahi gehala momentu batzutan, ba, guk nahi deun fase horiek ba, denbora gehion iraun behar du ez, eta hor da honik uste gakua, eta oain reforzatuta guaz, ba, hori lortzeko. Ba, oso guztua daude, ez, egi indeun partiduekin, nik uste lehenengo zatien, hasieran igual pixkat sufriu deula, behai baloiek hartu dute, eta bueno, hor kostain zaigu, ez, pixket ajustatzie, pixket lapurtzie baloie, eta sufritzen jakin dugu, eta gero gure momentu alean nien aprotxain dugu, ez, gol hori alea da, eta hortik aurrean ikuste oso zendon gehala, ez, behaiek gure zelaien ez digute mina hondikin, bat ipat biharren gozatien ez teguk egi sufriu, eta jakin dugu baitare oso geuke behaien zelaiene ondo presionatzen da behaiei ez usten, ez, komodo egoten momentu batene, eta nik uste hori klabi izan dela, ez, ondo presionatzie, partido zuen zehar, goien, da, eta oso guztu daude, ez, zendotasun hori irauzti Deportivo bezalago taldea handi baten kontra etxien, jarraitzie, dinamika hon ontan, eta bueno, honek indera maoskiu aurrera segitzeko, eta oso guztua egile zan, partiduek. Ba, hori da, ba, bai. Aipatu dugun, ba, pozik bukatu zutela jardunaldia eta hortxe bertan ditugu denak, ez? Ba, gustora, pozik, eta, bueno, ba, normala da, Deporren kontrako partiduan, ba, horrelako garaipena eskuratzea, eta momentu honetan ere, ez? Aipatu dugu azken aldian, ba, zutela asmatua, ez? Zelaian eta jardunaldietan, maitzak etzirela espero zutenak, edo bederen, ba, ez, ainonak, ez? Eta, bueno, ba, horri buelta ematea, eta bolada txar horrekin, ez? Paola, aipatu izan dugu askotan, eta jendeak esatu, beti gauza bera esatu, bai, baina eske horrela da. Bai. Eske horrela da, txapelketa horrela da. Bai, bai. Parekatua da dena. Bai, hori da. Txapelketa berri bada, eta osatu zuten txapelketa talde aski parekatuak. Mm-hmm. Bai. Dero que pentsatzen genuen, Depor, oain dura bi du hiru urte, igotuko zela, baina bai. Da igotu, orain dik. Ez. Eta Morebieta. igotu zan. Bai, hori da. Eta hor dago, hor akilikolo, hor abera, baina hor dago. Amorebietaren zat, bigarren mailan aritzea, ikaragarria da, hori mila biztanleko hiri bat zentzat. Horri bat, txiki bat zentzat. Eta esan horrekin, oso ezberdina dela txaperketa hau, eta hor txapertan ditugu, tarazu gana teruel, eta talde horiek, egunero arazoa sortarazuk dituzu. Bai. Eta atzo bertan sestaok, haipena eskuratu hori egin zuen. Bai, bai. Sestaok. Eta, bai. Eta, eta gogor jarraitzen duten. Bai. Eta, datorren ikandean, larun batean kasunetan remenuen karmelara joango da, bai. Eta etxetik kanpo dituen arazoak gainditu beharko ditu. Bai, hori da. Kornelak bere leku hartuko bai, du. Bai, noski. Bai, bai behin baino gehiagotan aipatu dugu ez, ba, edozeinen kontra galdu daitekela, eta edozeinen kontra irabazi daitekela ere. Ez que topikoa da, baina topikoak... Bai, ba, horrela da. Bai, errealitatea da. Bai, bai, jatorri bat dute, eta hori horrela kontutan hartu behar da. Zerkarna bai. Ikusten duzu, lehen multzuan, eta sanse dago liderako ez zela, 21 puntorekin, baina Leonesa 21 puntorekin ere bai, bai. Berdin duta. Eta higero, hirugarren iristen da, Zelta B, eta atzokaldu egin zuen sestaun. Bai, eta nola horrela. Gainditu egin zituen beste talde batzuek Zeltak. Eta hor, baina 20 puntorekin, eta gero, Barça Athletic eta Ponferradina ere, Hogei punturekin, bosgarren. Bai, bai, bai. Iristen da Real Union emeritzi punturekin, baina emeritzi punturekin hortxe bertan dugu kokaturik Lugo eta emezortzirekin Nastik eta Tarragona. Eta Nastik, guen duela jarduna aldi batzuk, bo, epatzen gu proiektu hori ze sendoa den, begira ezazu. Eta hori da kontua. Eta Real Union Korneian arituko da, Barça Sabadell, Barça Sabadell, Sansek Arenteiro hartuko du, Deportivo Sociedad Deportiva de la Coruña, Tarazona Teruel, Celta eta Unionistas arituko dira, Fuenlabrada eta Osasuna B, Lugo Leonesa, Ponferradina, Majadahonda eta Nastic Sestao. Horrela da, datorren erronale. Eta horrela da kontua. Bai, hori da. Eta bueno, bukatu aintzinetik ere aipatu dugu lehen, ba Imanol Idiak ezekin ere egon ginela eta bueno, ba berak egintzula neurketaren balorazioa ere, bere balorazioa ba guztiz desberdina izan zen, bera tristetuta agertu zen prensaren aurrean eta bueno, aipatzen zuen noski beraien akatsa izana zela galtzea, ez zirela ongi egon zelaian eta bueno, ba Real Unionek gainetik pasatu zuela Deportivo eta bueno, ba, astean zehar, ez, solastu beharko direla, ba, honen inguruan, eta pixka bat, ez, dituzten arazoak edo erakutsi dituzten arazoak, ba, konpontzen saiatzen. Beraz, adituko dugu berak errandako ere. Bueno, egia esan gaur, Real Union gu baino intensitate gehiago izan du. Bigarren zatia hasi da, eta, bueno, bigarren gola oparitu dugu, gero hirugarrena, gero, bueno, pixka bat besoak itxi geha, eta hori ezin dugu egin, no? Bueno, egia esan guretzat gaurko partidua oso zaila da, ze eman degune, bueno, imagen ez da eman behar deguna, eta bueno, barruan hori, ba, esaminatu behar dugu eta gauzak benetan begietara esan behar dugu. Ba hori da, seguru agertu zen, ez, bera, bazekien gaizki aritua zirela, edo, bueno, bederen, ba, ez espero bezala, eta, bueno, ba, ez esperotako emaitzare lortu zutela. Hala ere, aipatu dugu, ez, ba, azken, bi, elkarren kontra jokatutako azken bi partiduetan, orain dela bi denboraldi, ba, Deporrek ere porrota jaso zuela, Real Unionen kontra. Iru dira, Irunen. Bai. Bai. Eta La Coruñan. Hori da. Eta atzokoa. Hori da, eta atzokoa. Ah, bai, vale. Bai, hori da. Orduan, bai. Eta azkenean, bai, ba, hortxe dute ez, koxkaren bat edo Real Unionen Iruzu, kontra edo, bai. Irunen ez du irabazi. Ez. Deporrek. Hori da. Baina, ari naiz, egun urteko kontu utaz, bai. Eh? Ja. Bai. Egun daino irabazi. Gara bat egin ere bere indartxua, eta alde indartxua zen, gara jartako, bai. Baina, hortik aurrera ez du... Ez du irabazi. Eta Jago Irur eta Irundarrak entrenatu zuen talde hau bere egun handietan. Bai. Eta bueno, hori da kontua. Gipuzkoar asko jokatu dute talde horretan. Mm-hmm. Begira ezazu. Igor Remeriren aita eta Unai bai. Emeriren aita, ezen bezala, Deportibon jokatu egin zuen. Bai, mira. Juanito Emeri. Bai. Bera, Kanillas, ditzen zuten. Bai. Bueno, Malagan ere bai, Logroñesen ere bai, Real Union ere bai, bueno, hori bat, baina beste, Javier Vallejok ere froga bat egin zuen, Real Unionko bat ezain batek, baina, bueno, historiako kontua da. Bai. Eguneratzen bali maitugu gauza gaur egun, Real Unionek garaipena eskuratu egin zuen. Oria. Eta Idiak ez dago hor zintzilik. Nekin undik, zintzilik dago. Bai. Justu. Hor zintzilik dago. Soriano kirol zuzendariak aipatu zuen atzo, ba, bertan egongo dela entrenatzaile bezala. Eta hortzo koska orain, Soriano bai. Jokalari goia, Zaragozan ikusi genuen jokatzen Soriano garai batean, lehen taldean, Almerian ere, Villarrealen ere, jokalari handi bat, eta azkenean Deporren kirol zuzendari bezala dago. Eta eske Deportivo de la Coruña 28.000 abonatu ditu. Bai. Bai, arraxe erraten da. Bai. Kontuz, bai. Bai. Atención a la bicicleta. Es que kontua nola den. Bai. Claro, eta Deporren aurre kontua, eta atzetik kan lehen doiro ziztaka beti gotxik hau eta hua esaten, eta gero hemen pixkat guda bezala da. Bai, hori da. Koronian, hori, ez da kontua, ez da. Reunion bezala, ez dakit iristen 1000 bazkidera, edo abonatura, eta, bueno. Gauza bat, orain, beste gauza bat. Bai. Lurrikara txipi ba, nik uste dut, uztak lurrikara nio iritsiko den, baina Real Unionek bertan behera utziko du bere akordioa Errealarekin. Bai. Azkeneko egun hauetan, Juan Manzisidor, Rigor Remeri eta Josurreta abokatuak aipatu diote Errealari hau. Bilera bat izan zuten, eta hori aipatu du. Manu Diaz, Gipuzkoako presidente, bai. Federakuntzako presidentea da, eta berari ere bai, atzo konfirmatu genuen estadion galen hori, eta Josurreta berak konfirmatu zidan niri atzo. Eta Aston Villa taldea izango da hautatua. Hor, jakin behar da orain, alde batetik, diru kopuru bat jasoko dutela hori bai, baina gero egitura nola geldituko den. Hain zuzen ere, Arrobien egitura nola geldituko den, bai. Eta harremanak Errealarekin. Bai, hori da. Hori da kontua, jakiteko. Bai. Baina akordio hori puskatuko duela. Puskatuko duela, bai. Eta erabaki hori hartua dago, eta Aston Villarekin egingo dute. Aston Villaren kapitalean, arabiarrak ditugu eta hortik aurrera ba, ikusiko dugu nola garatzen den albiste hori, nola erarazten den, nola aurkezten den, nola esaten den, eta gero kontutan hartu behar dira nola moldatzen diren ba, gauzak, ez da erraza izango, baina ikusiko dugu alde horretatik nola aipatzen den hori. Erabakia arriskutsua. Bai. Batez ere, zuk aipatu bezala, Arrobiaren. Arrobiarena, eta gero Gipuzkoan, eta Euskal Herrian presentzatu ez dago kulturarik alde horretatik. Bai, egia da. Gauza bada Gironak izatea harreman bat Cityrekin, City Grouperekin, edo Leonesak ere bere gaira batean Katariekin izan zuen harremana. Bai. Baina Euskal Herrian kultura hori, ez dakit, zer esan. Bai. Hola, ez dakit zer esan, ez dut ezagutzen. Bai, eta... Claro, eske... Ez dugu alde horretatik eskarmenturik, ez dugu kokatzen behar den bezala gauza, eta ikusiko dugu. Bai. Nola garatzen den afera hori. Bai, hori da. Albistea hor dago, Errealarekin, bertan, behera uzten duela bere akordioa Real Unionek. Ba, hori da, hori jakinda, bueno, ba, aintzinduko dugu, larun bat honetan Real Unionek, ba, bertze hori da, jardunalde bat izanen duela. Kanpoan dituen arazoak ba agian konpontze saiatuko da bertan Korneillaren aintzinean eta bueno atzo erakutsetako indarra ere bertan zela iratzea ba nahi dute eta bueno ba hori egiten saiatuko dira astean zeharreko ba lanean, ez? Bigarren zatietan, zuzen ere. Bai. Bigarren zatietan, hori aipatu izan dugu. Bai. Bigarren zatietan, dakit. Lugo nabagune bat galdu egin zuten berehala hasiera batean eta bigon ere bai. Mar azpian abagune hori galdu egin zuten. Beste abagune bat izan zuten ere. Eta bigarren zatietan arazoak izan dituzte. Bai. Hau irauduko galdute, ba datorren larumeratik. Jakingo dugu Korneillan jokatuko da, bueno, Korneillan ez da jokatuko norraiagoka. Espainolen Zelaian jokatuko da, baina ez Zelaia handian. Baizik eta kirol gunea bada, Jarke deitzen dena, jokalari hoia izana, Jarke jokalari hiltzen bihotzezkoa emandako eta San Adrià de Besòsen jokatuko dute. Hori da, hortxe bertan dago kokatua instalakontza hori. Eta rodan, datorren larun batean Arratsaldeko lauretan. Hori da. Ba, Bidasoak bere aldetik atxeden aldia zuen asteburu honetan aipatu dugu ba Julen Aginagalde eta Gurutz Aginagalde baita ba taldekide batzuk ere bertan izan zirela atzo Galen Julen Aginagalderi zehazki ba omenaldi eskaini zioten partiduaren aintzina Real Unionen izenean eta bueno kamiseta bat oparitu zioten Real Unionen kamiseta bat 13 zenbakiarekin eta Aginagalde izenarekin eta bueno han bertan izan ziren bai Gurutz Aginagalde Bidasoako presidentea eta baita Igor Remeri Real Unioneko ba presidentea biak batera atera ziren zelaira jokalariek ba horrelako pasillo bat egin zieten denei eta bueno hor eskaini zioten kamiseta eta gero bueno ba bertan izan ziren Galen bueno bi hauek Jakubo Kuetara zenbait jokalari ere partiduaz gozatzen. Eta bueno, hori egin ahal izan zuten batxeden aldia zutelako, ez? Bai, aipatu genuen Euskal Kopako bai, gure bai. Gure laguntzaile berezia. Hori da, hori da. Bai, bai, bai. Ez, une berezi guztietan hor bai, dugu, bai, gure Borja bertan egon zen. Bai, baita ere. Ba, bueno, hori da Euskal Kopako finalean sartu da Bidasoa, hori da jokatu duen azken partidua eta bueno, ba, aste honetan bertan aste tartez, ez da ohikoa, baina aste tartez Asoba Ligako urrengo jardunaldia jokatuko du etxean, Granollersen kontra. Partidu ba, berezia izanen da, arratsaldeko 8:00 eta bueno, pentsatze dut hor ere zale haunitz bilduko dela, ez? Zale haunitz bilduko dira datorren ostegunean, talbiste txar bat aipatu behar dugu alde horretatik, Rodrigo Salinas, bai. Ba, txukatilan arazo bat du, eta ikusiko dugu bai. Bertan egongo egonen den edo ez. Ez nik esango nuke ezetz. Bai. Baina, bueno, haizu Txilekin brontzazko domina eskuratu bai. Dela Panamerikoetan, Argentinak irabazi ginduela, eta joko olimpikoetan egongo dela Argentina alde batetik. Bai. Eta bigarrena Brasildarrak, eta hauek aurre olimpikoa jokatuko dutela, eta Txile kanpoan gelditu dela. Dela. Eta ba, Rodrigo Salinas bertan kolpe bat hartu du, latza, eta ikusiko dugu ere Esteban Ola noa nazioarteko kontuak esaten dira, eta jokalari handia ditugu, eta hori, ba, bai, bide sari bat dezela den, baina... Hori da, bai. Kiro sari, baina agian ez... Arriskutsua izaten da. Hartu behar den arrisku bat. Ba, arriskua, baina Rodrigorekin ez da lehen aldia. Bai. Orduan, kezkagarria izaten da eskotan. Bai, bai. Nik nire jokalaria uzten dizut, nik ordaintzen dizut, baina, claro. Gero nola garatzen da guztia, baina, bueno, bai. Ostegunean aipatu duzun bezala Bidasoa eta Ramirez arituko da horrez horre, eta nik uste dut ala eta guztiz ere, Bidasoa gaur egun, maila hobea du, eta Salinas, bai. Salinas gabe ere, bai. Bai, bai. Nik uste dut, baina iritzi bada. Bai. Hori, gero, han hartalekun gertatzen dena, beste gauza da. Eta bai. Gero, bideoa berria izango dugu, hori da. Markagailu berri bat, bai. Erosoagoa izango da ere, kazetari guztientzat eta zaleentzat ere bai eta gero soinua ere berria bai, berria. Eta soinua garestiagoa bai. Aurre kontuetan bai. Garestiagoa soinua bueno, nik uste dut dena prest dagoela datorren bai. Ostegun arako hori dan, ba, hori guztia estreinatuko dute errandogun bezala ba, hortzegunean arratsaldeko 8:00 eta bueno, ba, ikusiko dugu Bidasoak sasoi honean segitzen duen eta bueno, ba, hor bertan izanen gara eta noski gero ba, hortziralean emanen dugu honen berri, baita protagonisten balorazioak ere izanen ditugu. Beraz, ba, hori, gogoratu, hortzegun honetan, arratsaldeko 8:00 Bidasoa eta Granollersen kontrako partidua. Ba, astelenero bezala, eskualdeko bertze kluben emaitzak ere zerrendatuko ditugu, futbolarekin hasiko gara, eta hemen ba, alde batetik, emakumeen orezko regional mailan, Beti Gaztek Hernani B garaitu zuen atzo arratsaldean Zubipen, bat eta biko markagailuarekin. Aste burunetan jokatu dugu Hernani B-en kontra, beraien zelaian, eta partidu hasteko izan zen pixko kaotiko guretzako defensan ez ginen ongi kolokatuta, eta izan zen hasierako 20 minutuk izan ziren pixkot kaotikuk, ze gure ezkerreko bandatik lortu zuten jokatzia, intziguten mina bizkarrera, eta haietu ziren, botazuten aldi guzitan, haietu ziren porteria. Orduan, alde horretatik sufritu ginen dixente. Gero bertzela, ja kolokatu ginen hobekiko defensan, eta lortu genuen partidua gure aldera gotia, moztu genitun balon dixente barrenetik, bai defensan bai antzinin, orduan horrek lagundu zigun balona guria izatea eta kontrarare bai mine egitea. Orduan lortu genuen jokatzia, intziren jokaldi politak, bandatatik aietzen ginen, bakarra etzen aietzen zen joan den hasten bezala gola. Inolare sensazionak inoen ginen deskansoraz, ikusten genuen partia zegoela gure alde, orduan bigarren zatin erasi ginen indarrakin, eta azkenin aietu zen lehenengo gola, balon luze batin portera, beraien portera, aterizen gaizki, eta hor idoiak areak kanpotik botazun, eta sartuzun. Orduan izan zen nahitz importantea guretzako, ze alde batetik eman zigun guri aurretik joateko aukera, eta bertza alde izan zelako idoian buelta eta gero, pos, joan den urtetik lehenengo gola sartu duen, orduan beretzat ere personalki izan zen momento importantia. Ta gero partidu segituzun igual antzinera, egia da beraiek ere ari zirela guri bizkarrera mina egiten, eta atzo sufritu genuen gehiena normali bezala izan zen bizkarrera egiten diguten min horrekin. Mino, bueno, bertzelare lortu genuen guk jartzia berriz, lortzia bentaja hondigua, sartu genuen bigarrena, ane etxegaraiek borrokatutako balon bat agero zentratu zuen, eta Leire Aristegi rematatu zuen, eta hor joan ginen antzinetik, eta partidu zerran bezala. Gero bukaeran egia da sufritu genuela gehiago guk, aiziren iten mina bizkarrera, aiziren aietzen gehiago beraiek, eta laro gaita mairuan sartu ziguten kornerrez gol bat, horrek, pues, ez dakit, mine intzigun, mino alare lortu genuen partidua iraustia eta iru punto lortzia, direla aitz importantik guretzat, ze hurrengo iru partiduk ere izanen direko gorrak, orduan iru puntu atetzia atzo izan zen aitz importante. Eta Mariño Real Unionek ere, iru eta bikoarekin, irabazi zuen Turinen aintzinean. Gizonezkoen ehorezko erregional mailan berriz, Betigazek bat eta huts galdu zuen Lagunonak betaldearen kontra, atzo arratsaldean jokatu zen partiduan ere, eta Javier Eskauez entrenatzailearekin izan gara, berak egin dugu neurketa honen balorazioa. Egia erran partidotzen ona izan, nahiko kaskarri bilinen, hasieratik, bueno, beroketan ja ikusi nuen intensitate falta bat, eta ikusi zen lehenbizko jokaldian 30. segundun penalti bat ingenula, lagunek bat eta utxeko sartu zuen, eta hortik entzinera bai pixkanaka hobera joan ginela, kasuak guriak izan ziren, bai beraiek garbi bat izan zuten Julenek atezula, lehenengo zatien, nire sensazio gero eta horiek ziren guriak, gero eta gehiago hurbiltzen ginen beraien atera, eta hiru lau tiro nahiko garbiak izan genitu nuen bizko zati, nire ez genuen lortu sartzia. Deskansun, bueno, ran genuen remontada posible zela, eta nahiko ongi sartu ginen bigarren zatin. Alare partidua txarra izan zen, nire nahiko ongi sartu ginen, gero eta gehiago hurbildu ginen, gero eta okazio gehiago, sensaziorekin gol bat sartzen gelu eta benpin empate bat eramin. Baina, bueno, etzen gola sartu, pena ze etxei direkto bat zen eta galdu dugu, itxetik anpozitzen dugu galdu gabe. Baina, bueno, horrengo estin pensatzera ja. Ba, hori da, pixka tristetuta, ba, berdinketa hori posible zela sinetsi zutelako, eta bueno, azkenean ezin izan zen hori lortu, aurkari zuzen batekin, ba, galdu egin dute, beti gaztekoak, eta bueno, ba, Javier Eskauesek erran bezala, ba, hurrengo partidura begira jarriko dira gaur dagoeneko. Bertzalde, ba, Real Union Rockak banako markagailuarekin berdindu zuen 11-1 taldearen kontra, eta emakumeen gorengo mailan Hondarribiak 1-6 garaitu zuen Antigua Luberri, Dunboa Eguzki Akintxaurdi beren kontra bana berdindu zuen, Mariño Real Union Bek irauli bostekoren kontra utxera berdindu zuen baitare, eta azkenik Dunboa Eguzki Bek 4-8 galdu zuen Santo Tomas Lizeoaren kontra. Gizonezkoen gorengo mailan Hondarribiak 3-1 irabazi zuen Usurbil taldearen kontra, eta Mariñok banako berdinketa eskuratu zuen Ostadarren aintzinean. Erregional mailan azkenik gure txokoak 1-2 irabazi zuen San Martzialen etxean, eta partidu honen balorazioare egin digu Ganix Zubieta entrenatzaileak. Jokatu genuen San Jose Obrero, San Martzialen aurka, aurkari zuzena zen eta bueno, partidua ba, gure aldera ekarri genuen, ez? Bat eta bi irabazi genuen eta partidua hasieratikan ba gu beraien zelaian egon duginen, presio intentsiboa egin genuen eta baloia honiz errekuperatzen genituen beraien zelaian, ez? Horrek eragin zuen ba aukera desente izatia eta utxe eta bi joan ginen deskantzura. Lehenengo gola Enaitzek sartu zuen falta zuzen baten bitartez eta utxe eta bikoa Andonite Etxeak sartu zuen pason bat jaso ondoren, ez? Gero bertze aukera pare bat izan genituen, baina beraien atezainak lan bikaina egin zuen eta ez zuen utzi ba, gol gehiago gu sartzia, ez? Horrela deskantzura joan ginen, erraten duten bezala. Eta gero bigarren zatian bai, beraiek igual protagonista gehiago izan ziren baloiakin, ez? Nik uste akusatu genuela bigarren zatiko 15. Minututik antzinera ba lehenengo zatian indako esfortzu fisiko hori, ez? Presioan eta horrek igual eragin izan zuen gero ba pixko bajo gu egotia, ez? Baina lerro juntuan ongi defintu genituen beraien erasoak eta ez zuten aukera garbirik izan, ez? 5 minuto faltan, 7 minuto faltan beraiek bai gola sartu ziguten falta baten bidez ere, falta zuzen bat eta gero ja ba defentsalan ona taldea juntuan eta kontrarasoan ere ba gol gehiago egiten algen dituen, eh? Baina bueno, horrela bukatu zen partidua eta 3 puntua ez garrantzitsu aurkari zuzen baten kontra eta beraien zelaian, ez? Orduan ba kontel lehenengo fase hau ja bukatu dugu, ez dugu partidurik galdu, 4 irauzi eta 3 berdindu eta hortxe gaude, sailkapenaren bigarren postuan, lehenengotik puntu batera. Orduan konten momentuz. Ba, hori da. Entzun duzuen beratarrak konten dauden lortutako emaitzarekin, ba dagoeneko partidorik galdu gabe bukatu dute lehen fasea. Eta bueno, ba hor sailkapeneko bigarren postuan daude, igoera postuak jokatzeko ba, bueno, ba leku hoberenean eta aipatu bezala, ba partidurik galdu gabe segitzen du eta indartsu daudela ba erakutsi dute. Bertzalde maila bereko Landetxak ere utxe eta batekoarekin garaitu zuen Behobia eta Dunboa Eguzkik 3-1 galdu zuen Trintxerperen aintzinean. Eskubaloian berriz Zilkapondarribiak Uharten garaitu zuen asteburuan 27-34 markagailuarekin eta hemen ere Diego Lorenzo entrenatzailearekin izan gara eta berak egin dugu balorazioa dituko dugu. Bueno, Uhartek ondo jolasten ari da, jokalari oso onak ditu eta etxean oso indartsu dagoen taldea da. Bagenekien orain arte jokatutako partidu saiena izango zela. Lehen minututik oso serio egon gara lan eta lan eta 15. Minutu ingurura abantaila txiki bat lortu dugu. Aldaketak egitea lortu dugu eta aldaketagoekin beraiek baino freskoagoak egon gara zelaian, joku maila mantendu dugu eta atsedenaldira iritsi gara 7 golengatik irabazten. Bigarren zatia ez dugu oso eroso hasi, baina hala ere erritmoa bere alartu dugu. Jokalari guztiak parte hartu dute, minutu garantzitsuak izaten eta bukaera arte markagailua kontrolatu dugu. Garaipena honekin 4 jarraian daramatzagu eta hurrengo asteburuan daukagun partidua Erromoren aurka sentsazio honekin hartzen dugu eta gure bertsio honena ematen saiatuko gara. Ba, hori da. Eskubaloi taldeko entrenatzailea aditu dugu eta bueno, hauek ere pozik, ba emaitza ona eskuratu zutelako, denen parte hartzearekin eta bueno, ba joko ona erakutsi zutelako. Bertzalde, Txingudi Eskubaloi taldeko Txingudi Goibarrek 21-20 galdu zuen Pulporen kontra eta Done Pedro Bidasoa taldeak ere 21-17 galdu zuen Legazpiren aintzinean. Saskibaloian bigarren mailako Izetara Hondarribiak 62-29 emaitzarekin garaitu zuen Alkibent eta bigarren mailako gizonezkoen Irungo taldeak Erroibideek berriz Bihotz Aloñamendiren kontra 86-47 markagailuarekin galdu zuen. Sergio Martin entrenatzaileak egin digu partida honen balorazioa. Ba, partido oso kaskarra egindakoa astontan. Ez geunden ondo ibili defentsa batez ere. Lehen 4 minututan 17 puntu sartu zuten beraiek. Ta, bueno, hortik aurrera, ba, pixkate partidan sartu ginen, baina eta ba, puntu batera jarri genuen minutua faltan lehen ordenako. Baina, bueno, hortik aurrera, ba, berriz defentsan oso, oso txarto, gainera ere erasoan ba, iruko marratik ez guen finibili, eta ere barrutikan, ba, saskiratxe asko, ba, barrutikan atera ziren. Atxenaldia 15 puntu bera, bigarren zatian ba, defentsa aldatu genuen, baina beraiek ba, momentu horretan ba, iruko marratik fini ibili zuten. Ta beno, azken ordenean ba, batez ere ba, burua makurtu genuen, eta azkenean ba, ba, porrota, eta beno, aurrera segi, eta ber urrengo astean, ba, hobe egiten bade dugu gauzak, ze defentsa horrekin, ba, ezingo dugu ba, partiduak irabazi. Rugbian, Txingudi rugbi taldeko biok Txingudik garaipen ederra eskuratu zuen pasaden larun batean Playa Hundin, 2019 eta hutseko markagailuarekin garaitu zuen Gaztedi B. Taldeko Malen Santa Cruz jokalariak egin digu asteburuko balorazioa. Ba, nik uste oso ondo jokatu deula gaur, aurpegi gehiago bota diogu, eta bereziki aurrelariak oso ondo jokatu deu, eta hola jarritzalin badeu oso urrutia iritsiko beha. Bueno, erraza alde batetikan bai, baina bestetikan ez dut uste erraza izan danikan, lehengo astean de teorian partidu errez bat genekan, eta galdu egin genuen, eta oso gaizki bukatu genuen, beraz nik uste dut ez dela bereziki erreza izan, baina bueno, igual pixka errezagoa bai. Ni oso sensazionak inbukatu ez jokua. Notatu da meletan indar pia bat indeula, jetxin gehala eta oso ondo bultzatu deula, eta oso arro nao hortaz. Eta jokoan ba, berdin, oso arro. Ba hori da, arrotasunez bukatu zuten larun bateko partidua eta dudarik gabe ba, arro egoteko modukoa da. 2019 eta huts irabazi zuten Gaztedi beren kontra, berriz errepikatuko dugu emaitza. Eta, bueno, ba, aipatu bezala erraxa ez bada ere, ba, nagusitasunez aritu ziren etxekoak Playa Hundin eta berriz ere ba, erakustaldia eskaini zuten Txingudi rugbi taldeko emakumeek. Bertzalde, Federal bi mailako estedendaie taldeak 2027 eta 2028ko markagailu estuarekin galdu zuen Orte taldearen kontra eta Felix San Martin ordezkariak egin digu balorazioa. Ba, bi partidu galdutak eta egia esateko suerte oso oso txarra, eh? Zeren bi talde merezi dituzte irabaztea. Bigarren taldea bukatu dute galtzen 23-25 eta izan da azken minutuan. Hendaiak irabazten ari izan eta baloia zeukan, baina falta zen erdi minutu bukatzeko. Eta jokalaria baloia zeukana, bota du tusera, pentsatzen partidu bukatuta zegoela. Eta orduan eman du tus bat ortezeri, eta ortezek aprobetsatu du, eta ensaio bat egin du. Hori partiduia irabazita. Ba, sorte txarra, beretan. Ia esateko oso oso txarra. Eta lehenengo taldea, ba, igual esango dizut okerrago. Zeren, bigarren taldea egon da, alde batetik bestera, emaitza, haiek irabazten, guk irabazten, baina lehenengo taldea, lehenengo zatian bukatu ondoren, irabazten ari zen 16 puntuaren gatik. Orduan imaginatu, lehenengo zatian ze ondo jolastu dugu. Eta partiduaren bukaeran, bueno, bukaeran ezia bukatuta zegoen, minutu 80 eta 11 garrenean partidu bukatuta, tus bat, Hendaiaren alde, baina Hendaiak ateratzen zuen tus, eta ez dute ondo gestionatu baloia, tusen, errekuperatu, baina plakaje batean arbitroak pitatu du plakaje, oza, jokalari plakatua askatu gabe Hendaiako jokalari bateri. Orduan penalizazio bat orte zen alde eta penalizazioaren gatik sartu dute eta irabazi dute 27-28. Orduan esan dizutena alde batetik oso pozik, ziren bi talde oso oso ondo jolastu dute benetan, eta pena merezi zuten irabaztea benetan. Egia da. Baina bi kasuotan azken minutuan fallo batengatik edo gaizki gestionatu degulako galdu dugu. Orduan, ba, bukatzeko, nik uste dut, hola jarritzen badetu, jarritzen badugu jolasten hola, azkenean irabaziko dugu. Zeren, benetan, merezi dugu bi partido irabaztea duari gabe. Azkenik, waterpoloan urgara taldeko emakumeek 14-2 irabazi zuten Logroñoren kontra, arazorik gabeko partidu bat jokatu zuten, izan ere ba, lehendabiziko zatian, 6-8 markagailua ezarri zuten euren alde, eta bueno, ba, hortik aintzinera, beraiek urgara taldeko emakumeak gehiago izan ziren, eta bueno, ba, taldeko gazteenei ere minutuak emateko aukera izan zuten, eta denen parte hartzearekin, ba, 14-2 garaipen ederrori eskuratu zuten. Garrantzitsua izan zen, berran bezala gazteen parte hartzea izan zelako, eta aukera izan zutelako, ba, beraiek ere minutuak edukitzeko uretan, eta beraz, ba, bueno, garaipen garrantzitsua eskuratu zuten, eta bertzale gizonezkoek 16-8 galdu zuten askartzaren kontra, ongi hasi zuten partidua, 8-3 jarriz, baina katxu batzuen ondotik, 4-3 ezarri zuen aurkariak, eta, bueno, ba, hortik aintzinera, nahiko berdintxua izan zen partidua, nahiko parekatu egon ziren bi taldeak ere, baina hala ere, ba, bueno, azkenean askartza gehiago izan zen, eta 16-8 markagailu hori eskuratu zuen. Gainera, urgarakoek, ba, 4 baja garrantzitsu, eta horrek ere, ba, eragina izan zuela partiduan aipatu digute. Beraz, hori da, hori dira, ba, asteburu honek utzi dituen emaitzak. Eta bukatzeko euskal futbol taldeen nagusien berri ere emanen dugu, lehen mailako emakumei dagokionez Errealak 1-0 irabazi zuen Villarrealen aintzinean, Athleticek berriz 1-0 galdu zuen Betisen kontra, eta hauek gainera, ba, hortzegun honetan jokatuko dute Erreginako baren kanporaketa Granadaren kontra arratsaldeko 8:00. Eta azkenik Eibarrek 1-1 galdu zuen baita ere Real Madrilen kontra, eta Eibartarrek ere asteazken honetan jokatuko dute Erreginaren konpako kanporaketa Levante Las Planasen kontra arratsaldeko 7:00. Osasunako Lehen Federazio mailako emakumeek ere garaipena eskuratu zuten 8-1 markagailuarekin AM taldearen kontra, eta hauek ere asteazken honetan jokatuko dute Erreginaren kopako kanporaketa Betisen kontra, izanen dute partidu zaila arratsaldeko 6:00. Lehen mailako gizonezkoei dagokionez Errealak 1-1 galdu zuen larun batean Barsaren kontra, luzapenean ailegatu zen Kataluniarren gola, eta bueno, pena izan zen, ba, puntuak banatu ezin izana. Hala ere, asteazken honetan Europako txapelketako partidua izanen dute Donostiarrek Benfica jasoko dute orduan etxean arratsaldeko 7:00 laurden gutxietan, eta oroitarazi behar dugu, ba, joaneko neurketan Errealak 1-1 irabazi zuela Portugaldarren aintzinean, beraz, bueno, ba, hor abantaila txiki hori dute asteazken honetako partidurako. Bertzalde, Athleticek 2-3 garaitu zuen Villarreal, eta Osasunak berriz 2-4 galdu zuen Gironaren kontrazkenik. Alabesek 1-1 garaitu zuen Almeria. Eta bigarren mailan berriz, Eibarrek 3-1 berdinduta bukatu zuen Espainolen kontrako partiduan, eta Amorebietak 1-1 galdu zuen Huescaren kontra. Eta ba honekin guztiarekin saioaren bukaerara ailegatu gara beraz, agurtzeko unea ailegatu zaigu eta bueno, ba eskerrak eman nahi zaituztegu berriz ere, ba hor atzean izateagatik, Antxeta Irratiko gehien atzean izateagatik. Eta bueno, ba ongi pasatu astea eta oroitu gaur aipatutako hitzorduak batez ere, ba aste tartez izanen duguna, ohikoa ez den moduan, ba Asobaligako jardunaldi izanen da aste tartez, hortzegun honetan Artaleku nain zuzen ere, arratsaldeko 8etan izanen dira bertan Bidasoa eta Granollers. Granollers aurrez aurre partidu polita izanen da. Aipatu bezala ba hasiera batean Bidasoa aintzinetik doa, partidurik galdu gabe. Doa denboraldi hasiera honetan, dagoeneko ba 10. Jardunaldia izanen da hau eta beraz ba bueno, ba hortxe bertan izanen ditugun jokalariak alik eta maila onena ematen, Salinasen baja izanen dela ere bueno, ba hor duda dugu, baino segurazki ba Salinasen baja izanen dugu hortzeguneko partidurako, baina hala ere ba Bidasoak indarra erakutsi du. Azken partido Euskal Kopako finalerdia izan zen eta bertan ere garaipena eskuratu zuen gazte mailako jende aunitzekin. Eta bueno, ba hor Granollers baino puntu bat gehiago duela erakutsi du momentuz eta ikusiko da. Ba hortzegun honetan jokatuko den partidoan zer gertatzen den. Eta zaleak ere bertan izanen ditu, beraz horrek ere bultzada emanen dio taldeari. Oroitu, ba partidu hau Bidaso eta Granollersen artekoa hortzegun honetan izanen dela, arratsaldeko 8etan Artalekun. Eta bueno, ba hortziralean izanen gara hemen berriz ere emaitza hori eta bertze gehiago ba aipatzeko eta noski beti bezala asteburuko aurreikuspena egitekoa, gure talde guztien, kirolari guztien atarikoak egiten eta beraien jardunaldiak ba aipatzen hemen astebururako dituzten itzorduak ba aipatzen beti bezala. Bitartean ba ongi izan eta hortzirala arte. Tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Vederti danzare